Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». У Беларусі выйшла ўнікальнае выданне. У 4 тамах факсімільна перавыдадзены ўсе 23 акадэмічныя тэрміналагічныя слоўнікі, якія пабачылі свет у 20-х годах, а таксама беларускамоўныя вайсковыя слоўнікі. Выданне выйшла дадаткам да нумара часопіса «Архэн», прысвечанага беларускай лінгвістыцы 20-х годоў. Гэты нумар яшчэ не выйшаў, але яго ўжо падрыхтаваў да друку укладальнік, дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы БДУ Сергей Запруцкі. Галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў сказаў, што падобныя выданні павінны былі выдаць беларускія акадэмічныя структуры, якія, на жаль, дэманструюць халодную абыякавасць да культурнай спадчыны Беларусі. Выданне гэтае можа цікавіць чытача тым, што ў ім сабраны фактычна асноўны даробак беларускіх мовазнаўцаў у галіне тэрміналогіі 20-х гадоў. Гэта значыць асноўныя здабыткі беларускай лінгвістычнай навукі і ў цэлым і ў прыватнасці беларускіх распрацоўшчыкаў тэрміналогіі рэалізаваліся ў выпуску 23 акадэмічных тэрміналагічных слоўнікаў. Усе яны перавыдадзены ў гэтым чатырохтомніку, усе без вынятку. Таксама па-за гэтымі тэрміналагічнымі слоўнікамі выйшлі 4 публікацыі, якія склалі апошні 4 том нашага збору тэрміналагічных слоўнікаў. Гэта ваенны слоўнік 1927 году, таксама ваенны слоўнік 33 года, які быў выдадзены Трашкевіцы, але быў ўжо, так бы мовіць, прыкладам узмацнення русіфікацыі беларускай мовы. У 32 годзе выйшла беларуская эканамічная тэрміналогія, таксама Тарашкевіцы, і пад рэдакцыі беларускага буйнога мовазнаўца Пётра Базука, які пасля быў знішчаны сталінскай таталітарнай сістэмы. І нарэшце апошняя публікацыя, якая ўвайшла ў наш збор, гэта беларуска-літоўскі і руска-літоўскі тэрміналагічны слоўнік, які пабачыў свет у 34 годзе напярэдадні поўнага разгрому літоўскай секцыі, якая існавала ў інстытуце мовазнаўства Беларускай акадэміі навук. Хочу сказаць, што ў нармальных краінах і пры нармальным палітычным рэжыме хіба падобная ініцыятыва мусіла палягаць на баку дзяржаўных акадэмічных структур. Это значыць тое, што мы узяліся за гэта, у прынцыпе, сведчыць пра поўную абыякавасць, я б сказаў, халодную, цынічную абыякавасць беларускіх дзяржаўных устаноў да культывацыі, культывавання вельмі цікавай і, безумоўна, запатрабаванай у сучасных варунках культурнай спадчыны нашай нацыі. Што да спосабу выдання, то гэта факсімільнае выданне. Мы вырашылі не перанабіраць, а перавыдалі факсімільным спосабам усё тое, што было зроблена. Натуральна, што слоўнікі гэтыя могуць нават на ўзроўні лексікі ці граматыкі розніцца адзін ад аднаго, але тым не менш, думаю, што такі спосаб прадстаўлення беларускай тэрміналагічнай спадчыны сучаснаму чытачу мае права на існаванне. Гэта значыць, наша была задача данесці, а не, так бы мовіць, вылізаць гэта ў адпаведнасці з сучаснымі лінгвістычнымі стандартамі. Выданне будзе распаўсюджвацца з дапамогай незалежных распаўсюднікаў. 4 тамы агульна маюць 3000 старонак.